آپ کی دعاؤں کا شکریہ. اصل میں آپ جو اعتراف کر رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ قبول کر لے تو بیڑا پار. ورنہ دنیا کی تعریف فتنہ بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے دعا کریں کہ فتنے سے محفوظ رکھے, کوئی وہ جب کوئی فخر کوئی تکبر پیدا نہ ہوا. اور یہ جو چیزیں آپ نے گنوائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بچائے, ان سے بچنے کے لیے میں آپ سے زیادہ محتاج ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں. آپ کی دعا مجھے کرنی ہے, یہ میرے ہاتھ میں لگایا ہوا پودا ہے. یوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار, جو کھیتی لگاتا ہے جب کھیتی اپجتی ہے تو اس سے تو خوشی ہوتی ہے. ہاں جو دشمن ہوتے ہیں ان کا دل چلتا ہے. تو بارہ کھیتی اپج رہی ہے. دعا اصل میں ہم نے بدقسمتی سے ایک رسم بنا لی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ عام دعا جو مجلس کی ہے وہ تو بہت مختصر ہے, اس کا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دعا مانگی گئی ہے, احساس نہیں ہوگا. لیکن جو دعا میں مانگ رہا ہوں ساتھ ترجمہ بھی کروں گا تو آپ اس کو اپنے دل کی طرف دیکھتے ہوئے اور اللہ کو دیکھتے ہوئے آپ اس پر جب کہیں آمین تو وہ صرف زبان نہ کہہ رہی ہو, آپ کا دل کہہ رہا ہو. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. کل حمد, کل شکر, کل ثنا, کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی. اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. یہ اسی کا فضل ہے, اسی کا کرم ہے. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی, منت ثنا سزوں کہ میں خدمت میں داخلت. کبھی بادشاہ پر احسان نہ دھرنا کہ تم اس بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو, بادشاہ کا احسان مانگو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کیا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جب ہدایت تو نے بخشی ہے تو اس پر استقامت عطا فرما, اب ہمارے دلوں کو کبھی نہ ہونے دے. اے اللہ کسی درجے میں ہماری پسپائی نہ ہو. اے اللہ استقامت عطا فرما, تن من دل لگانے کی توفیق عطا فرما. اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیث کانو. اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہو, خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. وجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم. وَخْزُلْ مَنْ خَلَقَ دِينَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ کَانُوا وَعِسُ کَانُوا وَلَا تَجْعَلْنَا مَعَهُمْ. اللہ ہر اس کو ذلیل اور خوار و رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا, اور اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھ, ایسے لوگوں کی دچھے دار باتوں میں نہ آ جا, ایسے لوگوں کے فریب میں نہ آ جا, ان کے مکر کا شکار نہ ہو جا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا ثبت قلوبنا على دينك, اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا, اللهم ارزقنا شهاده في سبيلك, اللهم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات. اللہم اشف مرضانا, مرضى المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہماری دعا کو شفع قبول عطا فرما, تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ہماری فضا ہو جائے, ہمارے ولیوں کو اللہ نے اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد علی وصحبہ برحمت یا رحم. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني.